full of pain. I can't shake this burden. I can't stop the rain. This road I'm traveling, it ain't going nowhere. These tiresome blues are gonna get me, I swear. I'm not gonna worry about the tiresome blues. I'm not gonna worry about the tiresome blues. You left me standing by your front door. I'm not gonna worry no more. It's the same old story we all heard before. She took my heart and walked out the door. Now I'm traveling this lonesome road. These tiresome blues had done left me cold. Not gonna worry about the tiresome blues. I'm not gonna worry about the tiresome blues. You left me standing on my front door. Ain't gonna worry, don't worry no more. So lonesome, she's all out of whack. But my pain's all dried up, I ain't hurt no more. Since these tiresome blues have walked out my door. I ain't gonna worry about the tiresome blues. I'm not gonna worry about the tiresome blues. Left me standing at my front door. Ain't gonna worry no more. Ain't gonna worry about the tiresome blues. I'm not gonna worry about the tiresome blues. You left me standing at my front door. Gonna worry no more. Don't want no tiresome blues. Not gonna worry about no tiresome blues. Not gonna worry. Don't worry about no tiresome blues. Leave me alone. Don't worry no more. Thank you. gitara brzmi wybornie, a cała reszta także dobrze wyprodukowana. To ósma solowa płyta Steve'a Huntera, The Deacon Speaks. Amerykański artysta w wieku 75 lat proponuje nam dobrą płytę. Myślę, że jeszcze do niej wrócimy. Proszę Państwa, w tym miesiącu na ekrany kin w Europie trafi film reżyserki Sam Taylor-Johnson bazujący na życiu Amy Winehouse, jednej z najwspanialszych artystek naszych czasów. Nieco później, w połowie maja, ukaże się płyta z muzyką filmową. Na tej płycie będą oczywiście nagrania Winehouse, ale także utwory artystek, które wywarły wpływ na Amy, takich jak Billie Holiday, Sarah Vaughan, Dinah Washington czy zespół The Shangri-Las. Najbardziej oczekiwany jest jednak nowy utwór z tej płyty zatytułowany Song for Amy w wykonaniu, uwaga, uwaga, Nicka Cave'a. Tego nagrania jednak nie mogę Państwu jeszcze ujawnić. Posłuchajmy zatem Amy Winehouse. Same old, same bed. To tytułowa piosenka z filmu, jeśli można tak powiedzieć, Amy Winehouse ze ścieżki filmowej, polska premiera fabularnego filmu o życiu i artystycznych dokonaniach brytyjskiej wokalistki 19 kwietnia. 13 i 14 lipca w katowickim Spodku odbędzie się kolejna edycja Summer Folk Festival. Na tej dwudniowej imprezie wystąpią m.in. zespoły Colosseum, Lizard oraz Agusa. Pierwszy raz do Polski przyjedzie brytyjski zespół Big Big Train, który 1 marca wydał 15 już album studyjny The Likes of Us. If we stand together, we may hold the line. Face the danger, take the stride. Who knows what may happen under darkening skies? Step up to the mark, make the most of the light left in the day. Tak brzmi Big Big Train na swoim najnowszym albumie The Likes of Us. Grupa po przejściach straciła wokalistę, musiała znaleźć nowego i to się udało, myślę, całkiem dobrze. Brzmienie jest bardzo, bardzo interesujące. No i będzie pierwsza okazja, aby zobaczyć brytyjską grupę na koncercie w Polsce. Big Big Train wystąpi pierwszego dnia, a więc 13 lipca w katowickim Spodku na kolejnej tegorocznej edycji Summer Folk Festival. Jeszcze jedna reedycja płytowa w dzisiejszym wydaniu Dymu na wodzie, znana już Państwu, The Cure. Koncertowy album Paris, reedycja na 30-lecie, przygotowana pod okiem i uchem Roberta Smitha, lidera grupy. Dwa dodane utwory, które usłyszeli Państwo tydzień temu, no a teraz jeszcze dwa nagrania z koncertowego albumu The Cure, Paris. Oh, Występ bardzo już wtedy sławnego zespołu The Cure został nagrany w październiku 1992 roku w paryskiej sali Le Zénith i po opracowaniu wydany jako album koncertowy jesienią 1993 roku. No a teraz mamy reedycję na 30-lecie z pewnym poślizgiem, zapewne pandemicznym, ale całość bardzo starannie przygotowana. Prezentuje nam grupę The Cure w bardzo dobrej formie, no już chyba z prawie kompletem wtedy najważniejszych utworów. Nie odbiegając dźwiękowo za daleko, chciałbym teraz zaprezentować Państwu pierwszy raz w historii audycji Dym na wodzie belgijski zespół New Moon. Tak brzmi New Moon. Belgijska grupa, popularna oczywiście w krajach Beneluxu, ale obecna także na rynku brytyjskim. Nowy album tego składu nosi tytuł Temporary Light i godny jest Państwa uwagi. Niemniej na rynku brytyjskim grupą, która aktualnie cieszy się największą popularnością, jeśli idzie o wydane płyty, jest zespół Elbow. Myślę, że sukces wydawnictwa Audio Vertigo jest ponad oczekiwania i zespołu, i wytwórni, no ale najwidoczniej Elbow ma wśród brytyjskiej publiczności spory kredyt zaufania. Płyta zresztą niewątpliwie godna uwagi. Dwa nagrania Elbow z albumu Audio Vertigo. From the River to ostatnie nagranie na płycie Audio Vertigo grupy Elbow. Płyta wciąż bardzo popularna i chyba zasłużenie popularna wciąż na Wyspach Brytyjskich. Nasze nocne spotkanie zakończy jeszcze jeden fragment nowej płyty zespołu Amarok, tego albumu, który ukaże się w najbliższy piątek, no i z pewnością powróci w audycji Dym na Wodzie za tydzień. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dziękujemy. Are sleepless, no light. They boost my weakness inside. Seems endless, no sight. I'm longing for daylight.